ואז די כאל ידי זה נתגלה תכלית הרחמים והדעת, בחינת עננה דשפכי מיה, שזהו בחינת מימי המקווה, שהיא תכלית הרחמים והדעת שנתגלים די כאל ידי בחינת גבורות יצחק כנל. ועל כן אז זכה פנחס לכהונה שהיא תכלית הרחמים, כי די כאל ידי תפילה בבחינת דין של הבעל כוח כמו פנחס, על ידי זה עיקר התיקון, ואז די כאל עיקר התגלות הרחמים והדעת, שעל ידי זה נעשים גרים ונעשים רעמים מבחינת עננה דשפכי מיה, היינו מימי הדעת והרחמים. ועל ידי זה זוכין לבחינת נער יוצא מעדן, שהוא בחינת כל המוכיח הראוי, שעל ידי זה נתהרין ונתקנין הכל במהרה בימינו אמן. הלכה ג' בהלכות פריה ורבייה, הלכה ג' מאות את זין וכו'.